Boa tarde. Coa mague máis co puño, non me case miña nae, cun oleriño de buño. Non me case miña nae, cun oleriño de buño. Ai la la. Diz que jana non sei canto, o que reza non sei quen é. Diz que jana non sei canto. Baixamos a música de Ninjurres, damos ya benvida a seguinte convidada, que é dona Estela Maris González. Moi boa tarde, Estela. Hola, boa tarde. Boa tarde, benvida, moitísimas gracias por atendernos. Vamos a ver, o que temos que decirlle, felicitala, porque vostede foi a que asinou esa doazón importantísima de documentación de don Evaristo de Sela a Fundación Penzol, non? Sí, fun eu, sí. Agradecerlle moitísimo a súa participación de hoxe no noso programa. Contenos un pouquiño, un bocadiño sobre esa doación. En que consiste e como foi esa decisión de darlle precisamente a Fundación Penzol? Bueno, porque eu fun a que cataloguei cousas que atopei do meu pai. Ajá. Empecé por facer unha clasificación do que atopei. Pareceume que a Biblioteca Penzol era máis doada para coller todos estes escritos del, algúns manuscritos, algúns son orixinais e tal. A maneira que organicei foi primeiro pola súa creación en prisión, xa que meu pai botou en prisión casi 6 anos. Carai. E entonces hai libretas que apareceron en orden correlativo da 1 a 4, inda que falta o número 3, porque eso pasa moitas veces cando un se atopa con estudos ou así, pois polo que sea, apareceron 3 desas 4 que estaban numeradas correlativamente. A mí esas primeiras libretas que titulou él como título Cadencias chamaron moito a atención, porque claro, estando preso, que estivera escribindo, pois é unha cosa bastante sorprendente, ¿no? Sí. E ademais é que polo que ten de datación e de sitio, é como si él tivera poemas que logo os pasara aí todos seguidos en libretas. Porque algunhas son datadas en Sela, outras en Marquén, en Bélxica, porque estuvo como seminarista ali en Bélxica. E outras en Caldas de Reis, que era a prisión mesma. Despois hai unhas cantas xa dedicadas directamente xa a prisión, claro. O último poema finaliza xusto co seu traslado á Illa de San Simón. Ajá. Que botou aí pouco tempo, que depois xa o pasaron a Pamplona. Entonces, pues a mí me parece moi moi de valorar estas creacións todas. E incluso hai unha que é un libro feito dereito no forte de San Cristóbal en Pamplona, que foi onde o mandaron despois de allá de San Simón, que é un libro feito de leito, que está hasta con ilustracións e todo, a manuscrito, a plumiña, en vale. Colores naranja, negro e verde, e que me parece, pois, a verdad, unha verdadeira alfaia. Unha xoia. Entonces, pois, todo eso enumerei, no? Despois pasé xa a súa creación en liberdade, xa, fora do cárcere, cando empezou a ser profesor en Vigo. E pois hai moitas, hai poesías, hai poesías dedicadas algunhas a miña nai, hai un autopoemario que se publicou na editorial Roel de Vigo, hai unha tesina sobre a reconquista de Vigo, xa, hai moitas cousas. Despois hai hai traballos del de cando empezou coas súas pinitos como traductor, que sí. O primeiro que atopei manuscrito foi unha filípica de Demóstenes, o galego, que esa foi publicada nunha revista que hai na universidade que se chama Viceversa. E despois, pois, todo o que publicou el, en manuscrito, todos os borradores, a Ilíada, a Odisea... Eso. E despois hai obras póstumas. Pois as obras póstumas coordinadas por min, que son versos de preso ou outras rimas, un volume de poesía neolénica, traducción directamente de poesía moderna grega ou galego, despois un homenaxe a Bristo de Sela dunha obra colectiva. Ajá. E despois, pois, bueno, desei aí todos os papéis, os expedientes todos da cárcel e todo eso están aí, a súa condena está aí, que o condenaron a cadea perpetua. Moitas cousas. Despois ten uns cadernos como de estudio que son moi interesantes, porque son cadernos de cando el fixo a súa carreira, que a fixo por libre, dende Vigo. E é interesantísimo porque si un quere saber algo sobre, pues, a Edade Media, pues nese cuaderno ven todo esquematizado, clariño, por partes, e é moi interesante. Pois... E despois outros libros sobre lingua e historia grega tamén, cadernos, que son 62, polo menos. Carai. Eu teño apuntado aquí 62, sí. Sobre arte tamén, sobre literatura, contar de miña cifra, novelas exemplares. Cando tiña que estudar algo, despois deixaba unha verdadeira esquema clarísimo e pedagóxico para calquera que o pudiera ler. E despois o último que atopei dele en carpetas negras grandes, pois de psicografía, estudos de psicografía grega clásica, facendo derivación e composición cas palabras, que as palabras que temos en castelán. Que é moi, moi doado de publicar iso. Despois outros cadernos máis difíciles de publicar, porque son de grego moderno, facendo ese traballo de lexicografía ao grego moderno, é máis difícil. Carai. Entonces, pois, aí está todo. E a mí pareceme interesante, máis que nada, divulgalo, que a xente saiba, por un lado, a biografía especial que tivo, porque él desertou, e como desertou, pois atoparon os portugueses e mandárono para o cárcere outra vez, condenado a morte, e despois de desertar tivo que estar máis de 6 anos por aí, por cárceres por toda España, ¿no? E cando volveu, atopouse sin nada, sabía moita cousa, pero literatura, filosofía, latín, pero non tiña ningún diploma. Entón, moi curioso, porque él empezou a traballar en Vigo sendo profesor sen papéis. Él non tiña diploma de nada. Carai. O que pasa é que empezou a traballar no Colexio Labor de Vigo, pois porque un seminarista coñecía ao dono do colexio, que se apellidaba Saborido, e gracias a iso, porque senón él estaba sen nada. Carai, pois é unha verdadeira recuperación histórica dunha persoa que tiño o grego como un grande traballo de investigación, sí, non? O seu entusiasmo, a súa ilusión, el crear aquí en Vigo a Asociación de Amigos de Grecia. Carai. Sí, funcionou un tempo hasta que despois deixou de funcionar, pero él iba a Grecia, que foi en dúas ocasións, viña cargado de libros, de dicionarios, de literatura en grego, carai, de grego moderno, de libros que se daban ali nos institutos, falaba con profesores, falaba pa aquí, pa lá, e era moi curioso porque o mellor a guía do grupo, pois acababa a explicación e el decía, e máis alá, e seguía explicando él, porque sabía de memoria, sin ter pisado Grecia, sabía de memoria a xeografía e todo o que había por aí, entón foi bastante de destacar na súa vida nese sentido, claro. Inda que para él, para sí mismo, pensaba que non lle dera tempo a todo o que él podía facer. Quería, ou podía, porque él sabía quería, que él tiña cabeza para facer moitas cosas desde o punto de vista intelectual, ¿no? Claro. Pero claro, como tivo que facer por libro a carreira e todo, e que eses anos perdeu por completo, caray. Pois él decía que bueno, que non chegara o que él pensaba que podería chegar. Eso é o que pensaba él, pero bueno, ainda así deulle tempo de facer cousas. Sí, de aí o seu traballo de traducción precisamente, non? Importantísimo. Por certo, entonces aí a Fundación Penzol seguro que será capaz ou será quen de digitalizar e ao mellor todos os estudiosos que queiran facer ao mellor algunha tese ou algún traballo de investigación sobre Evaristo. Pues o que está claro é que hai que facer bastante divulgación do que hai, que hai, todo se pode consultar aí, desde logo, na biblioteca. Claro. Pero ese asunto da digitalización, non o falamos, ou da digitalización. Bueno, pero, no, a ver, todas as bibliotecas ou últimamente todos os sitios que teñen documentación están intentando digitalizar para que sea máis accesible toda a documentación, claro, que teñen. Claro, decir, a propia Biblioteca Nacional. É dicir, que quero dicir que por lo menos nos, na medida das nosas posibilidades, con cautela e con humildade, damos publicidade a ese traballo que ti presentaches, claro, na Fundación, claro, e que de verdade, pois que todos que queiran meterse na Fundación seguro que toparán documentación sobre Evaristo de Sela, que é un grande coñecedor, e foi traductor do greguismo, ou do grego en xeral. El votou moitísimas horas traducindo a Ilíada, verso por verso, exámetro por exámetro. El non quería, el quería que traducilo todo literalmente, e foi un traballo moi moi moi moi longo. Despois, cando fixo a traducción da Odisea, xa lle pareceu cosa de cantar, como decía él, porque claro, a Odisea é máis sinxela, non ten tanta complicación de guerras e de introducións de subordinadas e en períodos de frases longas. Entonces eso pareceu ya moito máis doado de facer a Odisea, pero el día de votou moito tempo. Él estaba na súa mesa e tiña arriba da súa mesa o dicionario de francés, o dicionario de castelán, o dicionario de portugués. Caray. E él me comentábame un millón, mira esta frase que di en grego, di así. Bueno, pues non dan co sentido nin este. Entonces eu vou esperar a ver si sí, atopo, porque él quería. Sí, fíxese unha traducción quizá un pouco áspera de ler, porque é realmente exámetro por exámetro. Caray. Entonces unha topa en grego o que está na línea no verso de galego, pero é un pouco para xente un pouco entusiasta do clásico. Sí, sí. Porque si non parece áspera de ler. Sin embargo, a Odisea non. A Odisea é máis asequible para ler para cualquiera persoa, mesmo se non é de filoloxía clásica, Bueno, pois de verdade que é un placer e unha honra terte aquí, pero bueno, continuar. Volvemos a repetir que todas as persoas que queiran poden meterse aí na Fundación para poder saber moito máis do teu pai, don Evaristo de Sela. Bueno, e agora podemos, ainda temos uns minutinhos e podemos estar podemos poñernos a falar e saber algo máis de Estela María González Balbuena. Estela Maris. Claro, sí. Sí, que ten moito que ver coa poesía, según teño entendido. Pues sí. Decir, fue un profesor a moitos anos de francés, pero dende que estou xubilada, e un poquinho antes, se cais, dous anos antes, máis ou menos, de xubilarme, empecé ya a desempolvar escritos que tiña, sí. Como le digo, unas estanterías sentimentales. Ajá. Do esquecemento, e dixen, non, esto, teño que esquecerme das vergonzas todas, porque, claro, as poesías líricas son máis de vergonza que as outras, non? Entonces, pues, din o salto, e, pues, eso, autopubliquei primeiro dos poemarios, Pálpito súbito e despois Alma acróbata, e agora a Editorial Elvira publicoume outro que se titula Prosa rotas. Ajá. E logo pola miña parte, pois son herdeira tamén de afición de traductora, porque traduzo cousas ao galego. Estou pendente dunha editorial agora que xa enviei todo e parece que xa vai para adiante, que son uns 40 e pico poemas de Jacques Prévert traducidos ao galego. E entonces, pois, tamén estou eu en paralelo, aparte de facer cousas de poesía, porque organizo recitais poéticos en Vigo, teño un grupo de 8 ou 9 persoas, E entonces, aparte de organizar iso, pola miña banda, eu sigo traducindo porque unha cousa que me gusta moito é porque che fai estar en contacto ca palabra, tens que afondar moito na palabra original da que estás traducindo, francés ou lingua que sexa, e a palabra galega que queres levar a palabra. Entonces é moi moi bonito, moi bonito, é dicir, como se emprega isto, agora aquí sí, aquí non. A min eso gustame moito, traballar ca palabra. Moi ben, ademais esa herdanza, digamos, que de traducción, sí, sí, vendo teu pai, porque claro, como te si eras profesora de francés, lógicamente tiñas moito que ver con outro, sí, idioma que por certo, traducir de alí é moitísimo importante. Por certo, ese nome Estela Maris, Estrella del Mar. Eu era Estrella del Mar en o carné de identidade, porque o meu pai quería poñerme Estela Maris en latín, Estela Maris, Estrella del Mar, pero non puido facelo. Entonces eu hai uns anos cando xa nos xulgados de facer iso, pois fixen o cambio. Claro, claro, moi ben, moi ben. Bueno, entonces dime unha cousa, as persoas que desexen poñerse en contacto contigo para poder ler a túa poesía ou que queiran ler a túa poesía, hai algunha páxina ou algún sitio onde poidan meterse para poder? Non hai ningunha páxina, non sei se a Biblioteca Penzol pense facelo, non. En principio está todo entregado na Penzol. Non, pero tú a persoal. Ah, miña, sí. Eu teño un blog. Por eso decía, para... Bueno, eu estuve en Facebook, Estela Maris González Balbuena, en blog estou palpitoconstante.com. palpitoconstante.com, sí. Muy bien. Y ahí no meu blog fago reseñas de poetas que me interesan a mí. Alguna vez publico algo do que se falla aquí, pero en xeral fago reseñas poéticas. Bueno, pues eso é o que quería decir ya nosos oyentes, que se poñan en palpito. Non sabía que te referías por iso, perdón. palpitoconstante.com, ¿non? .com. Que é unha páxina onde poden ler parte da túa creatividade poética, entonces, ¿non? Sí. Sí, o palpitoconstante.com, sí, todo seguido, ¿non? Todo seguido, sí. Vale, vale. Bueno, pues que se metan aí, que seguro que estarán encantados de poder ler as túas creacións poéticas. Por certo, si fas algúns recitais poéticos, lóxicamente esos recitais irán acompañados tamén de música, ¿non? Ás veces sí, outras veces non. Ahora o próximo que imos facer non dou atopado compañía de cantante, entonces imos facelo seguramente sin música. Pero depende, sí. Moitos van con música, sí. Pero no Ateneo Atlántico tendes moi boa recepción, posto que a Balbuena... No Ateneo Atlántico está a tope, hai moitísimas cousas. En Vigo estánse a facer moitas cousas, claro. Tocamos uns con outros. Sí. De verdad. Entón, pois, pues, imos así por... Depende das temporadas. É que esa precisamente é un lugar de encontro de persoas que teñen intereses comuns con respecto á creación e creatividade, non? Tanto libros como poesía, non? Sí, exposicións. Claro, sí. Eu teño... Teño tido conversas con xente de alí bueno, a verdade é que é un fondo de creación e de intercambio cultural fantástico, non? Sí. Bueno, entonces, Estela Maris, ¿cuál é a seguinte proposta, a seguinte cousa que estemos aí pendiente para que os nosos ointes saiban? Pois eu non sei, en relación ao traballo todo do meu pai, pero é que falere eu cos da biblioteca, por se acaso hai posibilidad de digitalizar algo, que sería interesante, sí. Fazme ti pensar nese aspecto. E logo, pola miña parte, pois o libro este bilingüe francés-galego que está a punto de publicarse pola editorial Medulia. Ajá. Pues perfecto. O sea que vas a facer que todos os que nos están escoitando poidan disfrutar da túa creatividade poética, non? E algo algo de narración, prosa poética tamén. Tengo algunha prosa poética, de feito neste último poemario hai algunha prosa, por eso se titula Prosas rotas, pero esas prosas rotas busquei sobre todo as prosas rotas que tiveran no medio ou no final pulsión poética e foi as que escollín para dialogar un pouco con poemas. Entonces, como si poemas siguen despois con prosa poética que ten que ver, e así puxen a dialogar un pouco prosas con poemas, e en plan prosa, pues non o sei, nunca se sabe, pero por agora non, por agora sabe máis ben poética. Bueno, eso é grande cultura para todas as persoas que queren meterse aí e coñecerte ben. Eu no blog non son moito de facer moita propaganda miña, é dicir, a miña o autobombo repateame moitísimo. Entonces, poño máis cousas dos outros que miña, é dicir, eu fago reseñas. E fago reseñas de xente que non vive, porque da xente actual pareceme moi delicado facer reseñas, porque si o aupas a un e non o aupas a outro, é delicado, sabes? Sí, entón eu fago reseñas de poetas que me gustan, mas algunhas veces van en bilingüe, en francés e en castelán, traducido por min, e nada máis, e fago algunhas veces a música francesa, porque tamén me gusta, e o meu, pois nos libros, pero así en Facebook pouco tamén. Despois teño un grupo de Facebook que se chama Nos Queda la Palabra, e aí nese grupo calquera persona que estea en Facebook, si quere entrar no grupo con pedirme a mi permiso, xa lle dou permiso e xa entra. Entón, nese grupo de Nos Queda la Palabra, eu partillo cousas de poesía ou de recitais que vimos de facer. Agora vimos de facer hai un mes, polo día do libro, un recital sobre o libro, recital poético no Instituto de Coruxo de Vigo. E entonces eu vou partillando cada intervención, ás veces partillo vídeos e outras veces partillo escrita, vou variando. Ajá. Eu sou máis partidaria da escrita que do vídeo, é dicir, hoxe en día hai unha tendencia á imaxe, ¿no?, que me parece ben, ¿no? Me parece ben que a poesía se comparta de todas as maneiras posibles, claro, para que se achegue máis a toda a xente, ¿no? Pero eu sou moi da escrita. Muy entonces bien. Eu moitas veces despois dos recitais, primeiro comparto mellor tres ou catro vídeos en Facebook, e despois no outro grupo, no máis especializado, por así decirlo, comparto escrita, comparto os poemas que temos recitados cos alumnos neste recital de hai un mes. Ajá. Bueno, ou seja, que o que queiran, ao mellor ainda se pode topar en algunha librería ese Prosas Rotas, non? Sí, están todas. Ajá. Todas as librerías está Prosa Rota de Literaria Elvira. Si non o teñen, teñen que pedilo. Que teñen que estar os intermediarios, teñen que estar, teñense que facer cargo diso. Moi ben, que está en Editorial Elvira, non? Sí. Pois nada, que seguro que terá moitísimo éxito ese teu traballo e yo que vas a publicar pues sí, tamén. Está bastante, gusta bastante, o que pasa é que a xente compra menos poesía, a xente compra máis relatos curtos ou novela. Ah. Ou cousas que lle soan así por algunha película ou tal. Entón, público de poesía é máis minoritario, pero sempre foi. Claro. Bueno, pero que está aí, que queremos felicitarte, sí. Que queremos felicitarte, Estela, que moitísimas gracias por a túa participación no noso humilde programa de hoxe, que teñas moitos éxitos. Hasta outra ocasión, que, sabes, a radio faise nos cativa cando queremos dar comunicación de cousas interesantes. Entonces, pois, ata outro momento, non? Pois moi ben. Moitísimas gracias pola vosa invitación, polo vosso convite, e nada, hasta a próxima. Moitas, veña, cando veña a próxima publicación, tentaremos comunicarnos outra vez contigo, bueno, non? Bueno, pois pues avisarei vos, moi ben. Moitísimas gracias, Estela Maris. Vale, unha aperta grande, moitísimos éxitos, hasta a próxima. Moitas gracias a vos. Hasta logo. Máis música para despedirnos e ir adobiando todo este noso programa. Volvemos a mandarlle saúdos a todos os que nos están a escoitar a outro lado. Veña, adiante, música. Tata aquí Pepe nun marche. Con grilos da burralleira, caracoles do balado, con grilos da burralleira. un sitio.